Thank you. Thank you. vaccin. Käes on aeg, kus hiilib hinge arõmi suur. Käes on aeg, hiilib hinge arõmi suur. O mu armsaim, ma mõttade tea, viibid unel koidu nii. Emman silma veel, sest on tunne keri sees. Käes on aeg, kus hiilib hinge rõõni suur. Käes on aeg, hiilib hinge arõmi suur. Hoia, et ei kustuks vaid. Tahan leida sind, sind kui veidi ebamais. Käes on aeg, siilib hinge õõni suur. Hiilib hinge arm nii suur, o mu arm sai. Hei, hei. Thank you. Thank you.